en garti ɗo jokkude bindande meɗen inchallahu namdal e jaabuwol e kewnoɗen fuɗɗorade ko qur'ana hande ko alerte moƴƴo malaɗo sappo e jeeɗiɗi taske ujunere temedde nayyi capannayyi joyyi fergonelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam e jeeɗi ummul qura ina hawri nogas e tati lewru jeego woni juin ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi duuɓi annabi isa alayhi wa alaa jamilen mbiya assalatu wassalam ayade ƴeɗo tan jomiraɗo subahanahu wa taala wi ya ayuha alladina amanu mbiɗen ko aaya mataw temedere capanɗe jeetati e tati ɗon ɓamaten hannde e ha temedere e capanɗe jeetati mataw e jeetati jumiraɗo subahanahu wa taala wi ya ayuha alladina amanu yehe mon juulɓe abdoullahi ibni masuda radiallahu anu en ɓennino o wi kala ɗo nanɗa ya ayuha alladina amanu o wi ko uddit nanɗe ma imma moƴƴere aɗa yamire walla bonande aɗa haaɗe walla juulɗo noon andi ko ɗum ko la ilaha illallah ay ko nafi isbat ko jamiroɗe haɗira ko ɗe gueɗe ndendi ko ɗum waɗi l'islam islam wodi ko jagguɗo ɗalɗo alay saago ɗalaɗo alay saago nanggaɗo ne gona juulɗo wona nanggude ko moƴƴi nde tan wona wadde jamiroje ɓoole ɗe tan wona ɗalde kaɗɗe tan ɓoole ala alay saago kanƴi foof ɗe ndenda ɗum noon wadde ndeko ya ayuha alladina amanu so wiyama noon ko abdoullahi ibni masud haali ko ɗum teska saabu ko so arata yesso ko ko jamiroje sa waɗani ɗe wonata amanu so kaɗe sa woppani ɗe wonata amanu so sifaji jiɗaɗi sa waɗani ɗe wonata amanu so sifaji bonɗi sa woppani ɗe wonata amanu kutiba aleykum siyam yomiraɗo wi korka farlama e mon wonno korka ko dongal ay o wiyanni ko min farle mon korka eywa o haalanni kanko ala o wi ko kama kutiba ala alladina min qablikum had neɗɗo wiɗe mate ko yawari ala allah wi adi monɓe kadi ne mbiyano yo kor min qablikum joni holko korka farlira allah wi la'allakum tattaqun beele onon gona hulɓe allah wadde kulol allah so tawi wiyama wat ndewɗa koye rewande ɗum tan addanma wadde kadi korka kadi wonno ko gurdam malaikaji holko woni gurdam malaikaji dewal allah ngal taƴata korɗo gila ɗo korɗa ɗo ma allah haalni min hoto korka fuɗɗoto holto gasata banggal waktu hol liwru horeteɗu ma haalnoy men ɗoɗo gila peeral fajiri ha mutal nangue ka dewo allah tan saɗa yaaha ka dewo allah saɗa yaaha ka korɗo saɗa haala ka korɗo saɗa diƴi ka korɗo saɗa fini ka korɗo saɗa ɗani ka korɗo saɗa juula ka korɗo saɗa sakko ka korɗo ay kala gueɗal ngal mbaɗɗa mbindantoɗa kadi ko waɗi ɗum ko korɗo waɗi ɗum waddi malaikaji kayen ko rewoɓe allah dewal ngal tampitaka wonno enen en mbawa ɗum jokkodirde allah waɗa men tan ko mudda dottal ayi laalakum tattaqun korka kadi ne jeeya ko wallatma kadi ko gurdam neɗɗo gumɗo paho muumo taktako boofo boofo woni mbo ala koyɗe muumo woni mbo wawa haalde taktako mbo ala juuɗe ayi paho mbo nanata saka yofto wawa haalde saka haala ko boni ayi ndeka ene wiyami innanil ihwati adamu tamkin horade wadde ɗum koye nden ko allah jeeya ani woni yimɓe so pewntima tan mbaɗa ko weli ɗumen joni allah haɗa jomum fewnitade ka woni ya ayuha alladina amanu oɗo aya ala foof ko heddi goho ko julɓe ewna ewa ɗiɗi ɓe ewnida koye hono mabɓe en wona e mabɓe tan so tawi kamɓe ni mbattidi haɗa ɓe gandi kamɓe goni wattande nelal wattande leñol andan meɓe woni wattande annabaɓe defte men wattande defte wadde ɓe ndewi tan koye rewande wotoɓe yoɓe jeebo wotoɓe jeeboto mabɓe daɗeɗe siyam korka kadi wiyama korkan walla yimɓe hulde allah saabu allah wi ko aljanna natta ɗum sowona hulɓe mum wona fi marqadi sudrin inde manano jomiraɗo subahana ina mutaqi fi jannatin wa nahar fi maqadi sudrin inde malikin moktari nelaɗo men sallallah alih wa sallam o wi la yadkhulu ljannata illa nafsu mumina bowona juuɗo nattata allah wi jaɓanta sowona hulɓe ɗum inama yataqabalu llahu min al muttaqin golle moƴƴe kay jaɓante tan ko hulɓe ɗum wadde en mbiyama korkan walla men hulde allah waɗi noon ko ɓuuri tampinde neɗɗo e oɗo aduna ko hay ɗum hulde allah ko gueɗɗiɗe fittan duyi cheytan eywa keyɗuɗo noon ɗumɗi noon o fittandu mum alaɗo beeɓi wonko tali ko wona bewre cheyɗane kadi yiiɗa o cheyɗane yiiɗa keyɗuɗo ɗum ɗum ayi wadde cheyɗane yiilta koɗo ñaami ɗum noon wadde en gandi kodi oɗo aya tan no wiyanoon kono haaɗani ɗo o wi ayyamu maadudat korka ko balɗe limaɗe hitande temedde tati e capanɗe jeegom e ñalawma ɗiɗo foof ñalɗi ñaam yar ha yilla noon lewru ndu ayi ko farla e moon ko ko lewru a wini ko balɗe limaɗe صيامه يقبل الإيمان وإنه اللي يرون وقاس جيانا يقبل هي وديها صيامه صيامه كتي من يتفان تدون هذا وإن قد يقبل الإيمان فأهي يدو بالك دي قو كوهنا أنو فالرنا من إن والله من هولد الله إذا دي كدي يقبل الإيمان تاتي نون فمن كان منكم مريضا ستاي نون كوارك تاي دون كو نياودو نيو غواوا يا دي كوارك او على سفر ولا وني دان غال غال واوا يا دي كوارك فايده من ايام الاخر او يان كدي شهر اخر او يكو بال دي غود لي ماد نكا كو فودي كو دوم يو هور دوم هذا مكو دان نار كونو كو داني كو يو تاجي دوم من الله في زمن ايام الاخر ايوا دوم لو كدي الله هويبني كو فرلو نوكو ko hunde limande fulbe fulima hewani kadi ko limano ko kadi sa jom gantu kadi ada nyamla wala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin be ganduda non kayen sono koora dum en na wonde cedele ko wayno nayde dogos korti do horde ko nandi hen wala muyni nowo en wala chowido hen be en ta'am miskin yo nyamin miskinabe aha ko non wi o do hadith gado sahih muslim korka ko ni wano de farla idande in a tidi seda so hiri sa anya dani ma humta kitan barta ko jurne continue balde ko rata a tagalu mal itike de weti a korka nani jiddo horde hor mu yida yo nyammi doni wala yuti ko na waaw be horde be aha anas ibn malik radiyallahu anhu oyidum non itta wala abdullah ibn abbas radiyallahu anhu be sikki kan be yiddi sa alama bi non non saabi wi non oyidum itta hankadi watta e nayejo e neddo korti do horde aha mana de be chowido walla muyni no be do goni horde dum en heewi cadele wadde be do fa idum en ayami o kha aha moni be do mana wona e do ko be no kay fa idi fa fidi ton kay be do goni yaabi yo nyammin mana itam mi ay mana miskin e be nyammin miskin e nyala mo fo miskin a fa man tadawa khayran fa khairu la ay lewru ndude kala ko neddo wadi hene gatte ina jiya ko buri mawnude ko no wadde cagal farillaka ko tarawih kadi njulu jam ala fodo njulu nafido wiya yo rendine so wala do kare njulu ke on alhamdulillah no wonno yimbe nyaamata ma sha Allah dindiraam be nyaam do ha amar fir sar dum non kam jomum so juli happy juli edo dar tan insha Allah ma tawridu yulbi kadi danya kadi no danori taw lorla sa dum ngade ko Allah wadi en jidde gade fofu to ne lato kor kam en gandi o heb nafor fu mo tosiho aywa man da wa khayran fa wa khairullah kala gattudo hen ko moji wala ni ko hore musa bako farta ngi fa mum ala kono jomra yu anta sumu khairul lakum ay wiina men nale be do be ganduda waawbe horde ni so jidi nyammina be jogi hagge aha ka sumna dum non wonno kono jomra yu anta sumu khairul lakum ay horde ndu lewru buri mojjante on en kuntum ta'lamun so tay wonon gandi tay ka wonon jidi andude ko nafata on hade neddo baawdo horde yo hor dum do non nani hay nyamlaado ono so tawi ko danni do kono dangal ngal heewani gojjano feewi en wari foftere en boy horde o hor inshallah Allah bonon sumu khairul lakum kuntum ta'lamun degal amma non kullu fitan dum ne da reskata fitan mum Allah na rewde ko wona korka heewsan wori fitan makko to wi non docteur en bi mo wi woto hore woto hor to bangal rafi wadum min kalin so kala ke en janno en feewi kontan rafi dina way faso ngaji sefi ma rafi rafi o do ko rafi duumi do amaladi chronique o do fa jafara ko en nayaje ne ko nande wala maladi tan ganda jumen do rafiji bondi di ganda baba yadde ko en ci fidan renale ne ko nande hen asmo yetto sukara tipuji buddu musde hen di ben ko yafa tan ni da be nyamina wonande mari kiyam ko ko yafa wonande heddi be non jari ko be nyamba ko be yobe ngosto tan be nyamminde de ko farel sabu nyamminde de kay lumti korka kan en wodi rafi non ganda rafi cellal jom ko rafi cellal insha Allah kono sa joni mun ko tirat ma o ko nyamla en wodi rafi non ko rafi ni kono jumu wa sipirte en hoora o do kadi hoore no waawi sabu jumu radi fatabullah mastata'tum ndeka baawdo hoorde nyalaaw far nyalaaw fofto baldi ni baldi fofto e baltere baltere fofto baldi kala no waawi o do yo rendin o tajjende e hoorde ni mo waawa wadduri hen korka non ko rafi cellal yo hafar hasil tayi ko rafi duumi non o ko jafar o ko kebda retret wonande korka ka dum ko ijma edino ko metena waddi ko nyammina jumhuran ko dum jari malik kanko bi ala kanko ko lolle lawol malik bi ko do ka do retret e wallahu alam aywa jumra do wi ho en bi yama yen kor ko tib alaikum assiyam hol ko ko mbiere ni kor shahru ramadan ndu do lewru im fon gandi ko ni ramadan ay ala lewru ndo Allah inni de sitar makko de sona ndu lewru ndu lewru kayru fof ko ndu farilla nyalaw makka ko sunna mana darade jammaka ar shahr ramadan ina jiyaye ko lewru ndu e welde horde alladhi unzila fihi alquran ay ndu lewru jippina ndu qur'ana ko non biira ni kor jumrar inna anzalnahu fi lailatil qadr inna anzalnahu fi lailati mubarakai jamma badal barka ko jamma qadri ndaka holliri hada mbeeda ka ya hor korka korka kaado di ko qur'ana jippina o wi qur'ana jippina ko jamma badal barka wadde dum ko holliri wonde wadde jamma qadri woni ko korka en kaali non wadi chafande nay go kongol be mbi ko to kono selli kam ko ele wuro korka mana jamma kajia wadde ndu lewru ndu Allah subi jippinde hen qur'ana qur'ana o de hudan ko pewal linnati wonande yimbe o bayyinatin ko hujjaji min alhuda hujjaji baddi pewal wal furqani sir ndoji gonga e fenande ko dum de deftere jippini e joon non deftere ho halnde lewru fuddoto en gandi ko lewru korka holno tabitirto fa man shahida minkum shahra falyasum kala e mon cedido lewru ndu yo hor cedido non wona moni fof non cedido e cednado fof gotum no khalil wi wa amma bihima in nuqilat anhuma ko lolle lawol malik koy ko so lewru yiyama to wawi yede fof hadi tan yiyabe ko holabe ina waddi yim aduna fof har dum wiyete re bangal tawhid ru'ya ko dum woni budal inshallah heddi non gorfo waktum ho lewru yiyama altini e kono altini de arata australia tata ko murtina ben dani taw ngoni koy dimos sabu hakko min eru jetati aha ero ina gosum kono kam altini woni ko on tan korse ene jidi nyalaw inshallah suyama nyalaw arafa kadi ko non arafa kam kono ko goto hakkunde aduna o saudi suyama ko nyalaw mo woni nyalaw mo korka fu imi fo buti ko horde kono andube kollina sella wande leydi fo jidi mu hadi yimbe de hadi yimbe lutindire waktuji njulu budu mawnude ndeka mi korka kadi non ko ngam sikki ala ko buri yidere ko lawol malik ko lolle lawol malik ko dedo kadi inshallah malikam ko min jarno bi ka andalus min khurasan tay woddondiri ujunnaaji didi e temedde kilometre fo dum bi be do jidani ina waawi wona de hadis kuraib garo sahih muslim gandaado ko dum wadi wonde gor fon jogi jidi mum ina waawi wonde non kono sikki ala ko buri mo jiru ko ngandi ko decision politique tan decision politique kany wadi na sen jeni so wiyama 1er mai ko meme jour so wiyama 8 mars ko meme jour day gere fo wadde en gandi ndaka enen ne ko decision en tuwa dan decision politique tan ha cengte julo do ha 1977 jogen den ko laamu goto julde e kontinaji nay di fof afrique e asie e europe e amerique di do fof gonno ko yilirde wota empereur osmanique en gan circulere dini asie afrique egypte ndere dini asie afrique e europe fof bon sa ve ndi mer méditerranée ton europe woni mer rouge ton jokkondiri ko asie ko heddi gaayen ne mer rouge koko afrique dia egypte ne ni kontinaji itati wadde en gandi tan to bangal ko buri sellude ko jiide yawon goto yo julde cippir hen belen jogo goomu goto inshallah kono kam ko fama shaydi min ko mushahara fal yasumu dum jahannu den eywa o wiina men nane wato neddo sikkudi men jamroje ngari jamroje ngari allah yijitande ay nde wi rabbil alamin wa halik hulbini o wi ko arrahmanir rahim o yijitan ko wiino ko arrahmani horato allah ne ko nyamluno ko wiino nyamlaabe ko e faman o man kana ay minkum maridan aw ala safar ha jonde danide mbo wino e gondo dan gala faidatul min ayami ukhar ko nyamla holko wadi allah no hoybina dum di dum do fof e le wotul der hitan allah yarda min fo yokor allah yuridullahu bikum al yusra allah yidani mon ko newe wala yurid bikum al usra allah yidasati nando taw no way danide tan jogidi gaji hay jogidi rawat jogidi wadata hay so kam mabbe fosu mbiyam o do nyawd o do chowid o do muyino bingen gena lol dum a wadi yuridullahu bikum al yusra wala yurid bikum al usra kono de wori tokum el aidda timine li morade non laado men sallallahu alaihi wasallam wini so onji kore so onji tade so tawi nibbidi won dañani wadi kadoje a hono batonde wadde limi ha wona chafantati yawa pinon ko ak limi ha wona chafantati ko ak pinon juulo teto bangal jide de enen gandi so wadama moni fo ma yiyana hore mum waaba gasta benen gandi pol nore pol sid jottobe lebbi jeegum koy nangi gudi jeta jamma lebbi jeegum heddi be jeta jeta nyalaw mana jeta jamma koy nyalaw tan gudi be koy nyalaw tan lebbi jeegum be koy jamma tan lebbi jeegum be wono barata kan daga en gandi ko dum munafata yimbe diide mo en yongon gotum inshallah dum woni ko dabba ko kono biden na sella gorko wona jiiɗe mum inchallah anduɓe ko mbasi so wonti luure ɗe kam leydi fof jiiɗe muɗum haade ɓe gandodirraɓe ɓallodirraɓe kam wi jiiɗe tan ko hodduɓe haade husumaji wonde hakkude mumen yuridullahu bikum lyusra wala yurid bikum walitukum lidda walitukabbiru llah ala ma hadakum mawnini allah ko allah fewndi mon ko wala lakum tashkurun so jiiɗi yettude nema on mawninata allah saabu allah mawnini ndu lewru joomiraɗo haali men mawnin ɗo gueɗe allah ɗe ɗum komin taɓɓal qulub eywa ene jeeya e gueɗe hen wa ida saalaka ibadi anni korka wonno korɗo ɗen jogui duwa mo ruccitake o wi wadde so jiyaɓam ɓeñe namdimamami holto gonmi fa innin qariɓe yimbiɗa ɓalli ujibu mbiɗa jaabo dawata noddanɗo addai kala noddowo mbiɗa noto ɗum allah de wini ida daani kono goo yota ko noddi kumin falesta jibuɗu yoɓe jaabo kumenne ko jaamiramiɓe ko ɓoli yuɓe nuɓi yoɓe gowninam helalam yottutu e gueɗe tate noddu allah no allah wiri yo noddire yo taw kadi a waɗi jamiroje allah ɗe yoto aɗa gomni allah nden de kala ko noddirɗa allah allah waɗanma hen barka inchallah sowona ɗum so allah jaabima jomum tan way kono cengdini wadde ne wawi lorlodi jomum ade gandi daw fayidaji ɗeɗo ayeje jomiraɗo subahanahu wa taala o ɓurni lewru korka o waɗi ɗum ko lewru ko mana ɓurɗo moƴƴude o jippini hen qur'an aha saabu nelaɗo sallallah alih w sallam ene hewno wadde jibril ne janggo ene waddano e makko reftanto walla heɗantoon mo qur'ana embo tinnoto e ndu lewru ko tinnotono koye goɗɗum e gueɗal gongal en gandi chérie l' islam kadi dari koye calɗi e cate e newoya e ittude kala ko ena ɓitt manana sattina e leñol ngol e ɗeɗo diine e gueɗal gongal en gandi allah subahanahu wa taala wayɓe allade jeeya mum embo filtiɓe bangueji foof gandal makko machallah e foof machallah embo nana noddugol mabɓe embo jaabo ñaguiɗoɓe eywa lewru korka foode e wiyede noon uhilla lakum laylata suyam ay kooreye kono allah wi jamma korka de arrafatu yottade ila nisaikum jumiraɗo haalin men alhajju ashurum maalumat faman farada fihinna alhajja fala rafata wala fusuqa rafa ko ida rafas muqaddimatul jima kala kono irta dakamme hakkude gorko e debbo ɗum wiyete rafas so haala mum so golle mum so ƴeewki mum no wawi wonde fof so miijoji luggiɗɗi foof ɗum ɗo foof ko rafas firti neɗɗo ina dagi jamma so ari yottodirde sohnaji ɗum hunna libasul lakum wantu libasul goto fof no sutoro goɗɗo ko cohluɗa e niɓɓere ko kankama sohla me niɓɓere wadde toon hakkude moɗon firti libasul lakum wadde no moƴƴi hunde fof yewon sutoro noon jottodiral ngal yowon sutoro fate dakame ko moƴƴi fof no sutoro woto irtude dakameji heddiɓe jomiraɗo wi alima llahu allah na andi annakum kuntum takhtanuna anfusukum inde on jaffatono koye mon ɗum ko hunde harmemade idan caggallum allah tawi mana woni jeeyaɓe hen gujjitono mbaɗa ɗum allah noon andi ko suuɗi eko ɓuuri suuɗade foof allah wi yaafima ɗum fa taba aleykum jaɓanimon touba ɓoye waafa an kum o momti dendagal ko mbaɗaɗon ko yiɗa e faate yettodirede jamma nde fala an hande guila désormais partie de joni bacirouhuno so jiiɗi cotodiro jottodirone mabɓe coccodirone mabɓe wabtahu ɗaɓɓon wabtahu ɗaɗɗi ma kataba llahu lakum ko allah huddirani mon ko allah wi jaɓon hen e ɓesguji e yettodirede nde firti hankadin joomu hoora korka ko ñalawma tan jamma ala hen o kulu ñaame wasrabu jaare ay korka mo haala o haalnina men hol lewru ko ndu hol nden nde ndu yiya e joni noon jamma o yen ñaam yen jar hamade o kulu wasrabu ñaame jaare e rafas o ko hen jeeya hatta yatabayyana lakum ha feeñana on alhaytul abyadu diidol danawol ngol ngol seera min alhayt e diidol asoodi ɓalayol hol diidol ngol ɓalayol min alfajir noon wona diidol jaganayde ko adi ibne hatimin ta'i radiallahu anhu ko sikkanno ko wona ɗum wadde ñaami jare ha fajiri feera ha laaɓa ceer wadde firti en gandi nde fuɗɗoto ñaami jare ha faji jamma o wadde korka fuɗɗoto ko ñalawo kono anni o yota ko guila jamma woni ko ɗum waɗi wadde ƴetti hen wadde ina dagui neɗɗo finde e janaba saabu ñaame jeeye hatta yatabaya lakum alhaytul abyadu alhaytul aswad kadi hadis wino nila sa lah sallm min aicha radiallahu anha hadis boukhari e muslim ina findanno e janaba mbo wona hoyɗitade onen janaba ni lelle ha laaɓi ceer o hoora ɗum waɗi janaba kañum dañde janaba ñalawma mbonata korka neɗɗo sona taw kanko abdi koɗɗanino tan hoyɗiti ew lowtoy tan ɗum bonata korka makko inchallah walla ko lelinoɗo ni o lootaki o wendori korka makko selli haɗa kaymo anino hoorde guila jamma e wallahu alam ɗum woni ko wi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alhaytul abyadu min alhaytul aswad min alfajiri summa atimmu siyama ila layl korka ka on gandi ko peeral fajiri fuɗɗi ha jamma woni ha nage mutta ونزع صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصوائم. جمع خوتي تري من فنانج نيالا مروم تري من هيرناج ناج موتي كور نولا فوهن كجي واتاج لدينا دارة تانية دو الليل دو يه ونا ما دار دادو يتاج لهم انتها ثم أتم الصيام الليل ولا تباشروهن وأنتم آكلون في المساجد كنا هادي كورلو إن جوجي حق يتدر صفر ناجم جمع ها إلا بعد إتكاف دون كورماد جمع ونو إتكاف وفي المساجد ونا وأنتم آكلون في المساجد إيه هل نربية إلا رسول ناجم در جمع هم كتير عن جندي وابا وند وانا الله يبين منكم سطرة وانتم لباس الله هن وهن لباس الله كم وانتم لباس الله هن الجماعة نورنا سطرة الجماعة كم هو كبيبليك بند الله هرب من نورهم تون هاي سنة وانا بعد اتكاف ني الجماعة وذي أكل لنا إن شاء الله الله قال لنا سيد يوم بعد اتكاف هلا كنون جوس در يوم من بعد بند يوم من عائشة رضي الله عنها وين الله من صلى الله عليه وسلم إن هوران نور تولني رب هوارمهم إفلان تير الجماعة تركان كم أوفني أبي أوفني أنا أبي أوفني e ola wajan dum hore pinan dum hore mem de joomu de ala ko bonnata e ko non kan yana ko faati da kam ko tan woni wala tubashirun wa antum aakun fil masajid tilka dum hududullah kire Allah fala taqrabu ahrab Allah dika abi ya kayama ala ko faati da kam be fu be da ko to Allah ka wala taqrabu zina wana non bi ay dagani dum on e der kor ko wala taqrabu kon adda dum kadhalika yubayinu Allah ayati lin nas joomira rabbi kuni de o fenninar samon ayati am ala no yimbe لعلهم يتقون ونعمنا كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون وده كله الله سوريني ما كو الله يوجهك ويدك الله يدك ويدك اي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل يكو جوس نزيدو غوبتي كدي نيامير دي جاودي لمون امير وتدرو بها الى الحكام جاودي لون غدان دوم نياوبه لتاكلوا ام فريقا من اموال الناس بالاسم جوم كدي يانا نياو ماكم على حكام صيام حكام نامني اردي بس gardido fof pour gardido kanko nyaawa wala gardido kanko laabi o yene bela mbodan ma ko hala or kuma ka ala ka jaa ala hen haddu ayu harmi moni bilisi wa antum ta'lamun ta anum bil ha ko wadam jof ndir edo gel wonno je alla mawde kala mo do kor ka hala mo do itikam hala mo itikam hala mo jul hala mo edo gede fof so neddo yidi gede de jabe ala sabu nyaam ko tagi sey duwa mu jabe ala sabu nyaam ko tagi من النبي صلى الله عليه وسلم على حديث الرسول مسلم في الصحيحين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا صادق ذم ما كتب مستجاب الدعاء وهل من ندد ان نود ان قال جون قال وجاك يس دي هوري وجاك فوبات وجاك نيانتاج كون نيامر كوك هارمي يرار كوك هارمي بورني كوك هارمي فودي كود هارمي ودعاء مجاب سان كان ليس جاب لي ذلك وادك دوم جوتنديري حالان دي بي وندم تو جادو كده so tawi aɗa rewera Allah juuɗe e koyɗe ne ñamata ko harmi koɗɗa koɗo harmi a weddima nangue ɗo yalla dandu en hen subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala man wala en jokkatan mbiɗen hande ko alerte woni dimanche sappo e jeeɗiɗi taske ujunere temennayyi capannayyi joyyi fere bonelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam إن هوري نوغاس تتي جيغ أروجو ناجي دي دي نوغاس ندو بي أنبي عيسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام نام دل من قول نغال نام دل جيدن دل شاك قال نغاين تفسير اللي من كل سيرا كورنسان كورت بانغال وده كوميموراشون وني تسكين دي نيالاو منت جيبنا نو دومو ناي سنة كدي انن بيدن كي يلون دو هيفر بي هيفر بي نبال نون كدوم على نغارتان جينا هل باو دو وده دوم كوال ركما يسو كاي بكو ساوي يا وقتوم min yako joge suka mawne ko joge suka bande ko joge suka e ko nandi ene tanira ma e hoddi ma moni fos wi am yoti kinana nyala mo hol ko hedro waktu sahaba be sallallahu alaihi wasallam buri men mo jidi bibbe ben bada en non ne sallallahu alaihi wasallam jibini rama bibbe wada en non o dani tanira be wada en non ngandi fadima radhiyallahu anha e hada mako sankat taw dani suka be non be ko njoy woni be ko nay al hasan al husaini e zainab نويته الكو معنا زينب الكبرى ام كلثوم نويه نوي ابن هي محسن نهن منتن بيدو فوف ثاني كو كدي بيتهدو امامه بي بي كو زينب بيدو فوف وادنا دي واد سوران من بركان كو نون الله صلى الله عليه وسلم ام هوران نو التيني اوي كو اون نيلام بو جيبينا فتي ام يتيردوم الله سوتي ني دي يدي يدي واد كو نون واديست واد وانا واد ني بيل كو نون هايتو موجي كو حالي ان الله صلى الله عليه وسلم kan gono en non kontan jori haade wonti aada hefarbe ala nafoore l'islam enen mbiɗen ko yon lundo heferɓe wadde ko raɓɓiɗ tan ɗum ɓuuri ɓallade ko harmude inchallah. So wona tawa neɗɗo hoorat taw woni tan en mbawide ko harmude, amma kadi kono ko waɗete ñaɓɓelɗe ƴewi tan lado sa ah sallam kañum hoore inde julde mu mana mawnide teskinde ñalawma jibino o hooranno, wona enen mbatten ni mbaala toon lukde ñalawma o kadi gueɗe goɗɗe. Wona ni kam mbatta ko julde kon ɗegguere fof enen jiyaso en mbanu ala jiɗɗo mawnindele ne laaɗo sallah alih sallam goto, wona Aboubacry, wona Umar, wona Ousmane, wona goɗɗo jiɗɗo mawninde teskinde nde ndew jibinano hoorata ko on ñalawma goɗɗum ala hen inchallah ɗi to gaɗɗo sahih muslim. Amma to banggal waɗani ɗum neɗɗo mbiɗen ko aada heforɓe goppen ɗum celen ɗum selle wencet e wallahu alam. E namdal meɗen gongal oy koto banggal ko wiyete porteuse, porteuse moƴino ko haala pulas, kono tawi koko paammi ko tawi ko ndiyam mana debbo mo ganduɗa kañum wawa ranga mum wawa sowade, joni noon ndiyam makko e ndiyam joom galle makko rendine waɗe debbo goɗɗo. Ɗum alano e zamane laaɗo sallah alih sallam, ɗum fuɗɗi tan koye joni koye 20e siècle fayga fay 21e siècle ni hedde hen tan oɗo karallagal yettiɗo. Kono noon ko lasdi muɗum ko anduɓe hande zamane mo jiyamum alfaqihi e to banggal anduɓe heddiɓe mo jiyamum alfaqihi woni yilirde to banggal rewɓe rabdal alb islami woni oɗo no wiyete dental fedde deɗele julɓe joni ko coopération islamique wonno ko lesi yi wonno ɓe kawri ko ina harmi dagato tan tawa ko nawliko ndiyam gorko ina harmi waɗe e debbo bonajoom suudu makko, ndiyam debbo ina harmi rendine e ndiyam ɗamona ndiyam joom galle mum. Wadde no woodi to banggal karallagal yettima hande debbo no wawi suɓade ndiyam hon ɓinguel no yiɗi ɓinguel mum waya yeeɓe man yaaɗi kilinikaji yeeɓe ɗum, kono to banggal l'islam ɗum no harmi catégorique inchallah. To banggal yimɓe ne harmi, to banggal jawdi toon no dagui tawi ko jawdi tan ɓoldi wona ndiyam gaari waɗe nagge, ndiyam jawdi waɗe mbaalu, ndiyam no wiyete ndamdi waɗe mbewa, gueɗe mbaɗe noon ndimago waɗe jarlu eɗe gueɗe mbaɗe noon toon to banggal jawdi ɗum dagui. Amma to banggal yimɓe la exclusivement ko goto fof joom galle mum tan, so tawi nawli ko jaaɓi ina sella waɗede noon. Ɗo anduɓe ndewi ɗo ni e joni noon so ɓiɗɗo dañama hen kanko ranga makko wawa sowade, kono ndiyam makko rendinama e ndiyam joom galle makko ha tolɗi ni waɗama e nawliɓe ɗum anduɓe hande ɓe mbi ko ina tagui. Joni noon ɓinguel ngel hoore mabɓe gonɗo yummum ko joom ndiyam ɗamne walla ko cowiɗo o, anduɓe jiccini to banggal anduɓe ko ɓuuri hewde hen ɓe mbi ko joom ndiyam ɗam ko on jeeyi ɓinguel oya ñawate ko ñawore no muyninɗo ni wadde ko joom haram makko tan to banggal muynam. eyyi kono kam ñawetako wadde ko oga goto rondirto o wawa ronde neɗɗo wawa ronde wimiraɓe ɗiɗo wiima goto tan wonata wadde ko raɓɓiɗ tan. ɗum lasti mum ko harmude mbiɗen so wona nawli koko on tan wawi ƴettandemo ndiyam lasdi ko ndiyam debbo ni fotani nadde debbo aslan, kono so wona ɗo ɗo ko ndiyam debbo nde rendina e ndiyam joom galle mabɓe ene dagui kamɓe ɓe ɗen gueɗe inchallah. o wona porteuse sawa wonani porteuse ko nawli ko o ɗum tan woni ko dagui inchallahu. so tawi ɓe kawri hen force ala hen ko tawi joomu jaaɓi inchallah kamɓe foof ɓe kawri gorko mabɓe joom galle mabɓe jaaɓi ɗum kamɓe nawliraɓe ɓe kawri hen ɗum inchallahu ina dagui. heddi noon to banggal wiyete ko gratuit walla wona gratuit ɗum ko hunde wonde e ɗum namdi ko ɓen mbaɗa hen mi yiyani hen fato koɓe mbaɗi hen e wallahu alam. de gandi tan to banggal ɗeɗo gueɗe lasti muɗum ko hunde harmude ndiyam nela salah sallam man kana yumin billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma ahu zar a gayri, gowɗinɗo allah na gowɗin ñalawma darga woto yarnu ndiyam muɗum e gawri janandi. wadde gawri janandi deke yeyoɓe oto banggal maniyaji ɓe ɗum ko hunde harmude inchallah. waɗetake tan so wona maniyu nata tan koye debbo mo ganduɗa daganiɗo ɓolel ɗo e mum ko wona ɗum ko dagaki waɗa inchallahu e wallahu alam. e namdal meɗen gongal wi ko mataw jotodirnoɓe jotodiral ngal sellani jiguino mana relation tan sexuel caggal ɗum ɓe jiɗɗum wadde régularité ne tagui e so joom tuubino jaaɓa inchallah. joom woni kefer wonti julɗo sakana ɗeɗo gueɗe ko wadde régularité nde ɓuuri moƴƴude inchallah ɓe jotodiri ko gueɗe cheytani. kono noon ɗum waɗi no jomira subahana taala wi azanis la yankahu illa zani au mushrik, wadde no moƴƴi haade ɓe goppi kay fijirde goto e mabɓe foof woodi ko ɓakke muɗum no anda ko kamɓe jotodiranno e ɓeɓe dewna ɗum lawol ɗum ko hunde daguinde inchallah e wallahu alam. e heddi ko to banggal gueɗal gongal ngal rewde mboye debbo janano hawo diwɗina ɗum o resta ɗum, ɗum foof ko hunde daguinde inchallah. kono ko yoɓe tuubu kam inchallah yo tuubu nelaɗo sallah sallam haali men nde ɗum woni كوبية التخبيب. أها أنا واتو دبو وات نون دبونا وات فيرم بلن ديو دانا بارك دبونا وات فيرم بونيس دبو جلنا بلا وانا سيرا جيم قال بلن نات دون نفوان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدو. أها دبو قوم عند الله واتو ريو دبو قوردو هاو هتا دون مهم يا رجل كوي تتخبيب هون عندنا هون هرموني ودنون ده كون كم سعد هذا أنا ودي صوت أي جور كم أكو سيريه نيمبورت أي جور كم وايرس ده إن شاء الله جالس أنا كسي فاجي تو بيجي نعم إن شاء الله سيد من جوت نيرو سيد من جوت نيران إن شاء الله واي وند فو كم كو صوت أبي دباجو أو سيرة جم قالهم فوتي كم كوني سبب ولا أنا كم كوني سبب هاي on duty نسأل الله رسوله إن شاء الله كون شاس كلي أنتم din listam ko yidi ko bi ko gorko ko koli don dire mo jikum sikki ala diudi no debbo jara wona jum jikum wona kon non har ma do reson do sun dey won inshallah waris de guj waris de peno de gere fono sel hata dew gal selludi kon ani asan buri mo jiu tanko neddo yilo jotondiral mo jall no nabi sallallahu alaihi wasallam wi la tasabi lil mu'mina wala yakul ta'amaka illa saqi sawari woto nyamane bona kuldo allah sawari woto sehondir bona julu ko dum buri mo jiu inshallah kon tan an goro ina sella jotondir no jotondir ngal rewan sheriya wala diwdi ne debbo jerano so debbo diwdi o resta dum do fo ina sella inshallah kon tan bide ko be tub man taba taba Allah wa ta ibn dhanbi kaman la dhanba la ay wallahu alam enam dal meren gongal o ko debbo desado la nitjection e bana ko deso debbo kay o tay debbo ko chowido chowo gongol na fetche fetche didi tawi so wi koy dewgal ijma Allah bi dinay fuf ina kawri o sala sa warasi yam gala mako 5 aha e ko hen wonno ju no de ni hen reed reed ndu so abatere sa o metako o ji mayer dom o wala goddo o do ambo so wi o do labi dinay fu lawul abu hanifa lawul malik lawul shafi lawul imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhim jami'an sala warasi to bangal imam shafi goto non sere ma o wi so tawi dabbaajo o sobi ko reedu fijirde ina sella gorko ne sambo sabu o yaari ko reedu fijirde ala hurub heddi ɓeeno mbi ko catégorie sellata debbon sella refeere yo taw reedu makko ndu ala ndiyam jannam wadde so gongal tan wadde ko jummuren jaari ko abou hanifata e malik e imam ahmad ɓe ko jaari ko so wiiɗo sellata refeere inchallah so wiiɗo e desaɗo fof ɓeeɗo sellata refeere inchallah o ma joomum wallina reedu ndu inchallah woni ko ɗum ɓuri sellude shafi mbiɗen yaari hen ko pallantel gotel so tawi wonde kanko o so wi koye fijirde shafi yaari ko ndu ndeɗo ɗa hurum ina sella wresa ɗum e wallahu alam e namdal meɗen gongal o wi ko neɗɗo mana ɗo jangude qur'ana o anniyo baraji ɗi ko jifinaɗo makko ina sella inchallah anniyade hende rendude yimɓe baraji ko neɗɗo heruri saabu neɗɗo heruri layya gueɗe baɗi noon ina sella juulu makko foof o wi o waɗa hen mana yo Allah windan ɗum baraji fina makko ɓe woni ko sellani ko ko rendinde yimɓe yo janggon qur'an mba hano silki saabu ɗum o jeeya sallah sallam wim anta mana o maluka li abika neɗɗo ko faggudu jifinaɗo mum kanko faggudu ko jifina makko je inchallah ko waɗani ɗum ko ɗumen ko lula ala hen ko duwanade nde amma janggude qur'ana nde rendinde yimɓe nde saabu ɗum wona golle makko shafatu ɗum wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna sa'ayhi sawfa yura neɗɗo windante koko golli walla kanko woni sababu gollede nde kanko cindini ɓiyi ko kanko nani ɗum alluwal ɓiyi ko kala ko jengi hen so siftirimo so siftirani ɓe mbowinda nde kala mo on jengini o osi ɗum kadi ma yettimo inchallah amma noon kam rendinde yimɓe gaare janggane kaare mbaɗine kaare fida ala o jeeya ɗum ɗum way kono juulande neɗɗo ni sa rendini milliard neɗɗo juula neɗɗo jaɓataki ala ana gona gonga ɗum yonantama kanko e juulta ɗum rewteno waktuji ɗum o yoɓantake o wawi yoɓanede ko korka o wawi yoɓanede ko hajju o wawi yoɓanede ko asakal amma to banggal juulu o yoɓantake janggugolngol mete kanko tawi omo heddara no hijib goto jofno meteɗen sen jangganiɓe won hijib no fet taw jofni abadan wadde ɗum wona hunde sellum tan sahabaɓe mbaɗani taabinen mbaɗani taabi taabinen mbaɗani ko l'imam malik ibnu anas rahmatullah alayhi ko wi ko mana ada sa shi an fi ddin yara ana hasanatan faqad zamana muhammadan khana risala ala shi fi ibada al hurma tarid al dalil wadde wiɗen waɗa noon de rendini neɗɗo o yimɓe yo janggalmo qur'an ɗum wona hunde sellude rendini yimɓe yo nduwanomo nduwanɓemo ɗum nan ɗon duwaɓa annabi nu nan ɗon duuji annabaɓe nan ɗon ɗum ne wawi donde yimɓe foof kono ndendinen yimɓe ne jangganamo qur'ana ɗum wona hunde sellude inchallah ɓiyi ko noon kam kanko golli waliyu makko ko duwanademo mana wi ko janggata koko sakato koko muddo to koko yalla windam hebe ko en der baraj dum ina sella amma rendin de yimbe de wala hunde tabinde insha Allah e wallahu alam e to banga biddo jangude qur'ana de anni hen baraji di hay dum ni wala hunde hawrande kono tan ko hawra koko duwa ngo insha Allah wala sakana de jumde dum no wadde renta de geta insha Allah e wallahu alam e namdal meden dewgal hen o yi koto bangal ne lural gongal nyalawma arafa nyalawma arafa ko yimbe tan bela lurde alhamdulillah bil alamin kono nyalawma arafa ko nyalawma goto sabo lafa ko arafa nyalawma arafa yimbe na bay lurdu nyande liwru deri mandiru may dun wayo to lural be njula hande be njula jangum kono nyalawma arafa hadi wefa arafa la arafa ko goto ha cinkeri hijjore ko woter ina anda e zaman ne wiyama e zaman ne la sallallahu alaihi wasallam liwru wiyama kon non yiya ko tawbe nyalama woddi gasi o yiyo yimbe tal so jango ari ndaw fumoy ay mu fumoy hande fu way fu mudu jango kono arfa ko ijma so neddo perdi nyalama arfa hande o yitande ar warata wadde nyalama arfa ko goto nyalama arfa ko ton tan saudi ya kambe sobe ndi arfa hare ko kambe ngardi men to bangal hijjore ina waddi yimbe fu ndewma ndewma kambe men topi dadde get sabo kambe fonction fu limako hen ligorto aha kambe ligorto ko lebbi jul dum ko ngodja mabbe jidane ngoja jidibe enen ko malla sina alahum ah wadde ko non fodi won insha Allah kadi ayatu bangal lawul malik ni buddu lulude lawul malik jurbe dido helli faabe so ndi wi yedibe ho yo mahoy non khalil wi wa amat bihima innu qilat anhuma wadde wadde ko non fodi won insha Allah nyalama arfa dan won de lural insha Allah arfa amin arfa bedo Allah dum wona hursilu jul dama jul de bedo sel ah dum bo hunde hursilu amma arfa kam ko nyalama goto insha Allah wadde fotaano wonde lural edo gede ala ko halino kam enen gandi hajjan ko min holato so wala non san addo bona hajju beedo hajju kaabe hajju maani en jii leede ele hande juul ele hande wadde kono de gede ko rabbi tan mi ram arfa ko goto e wallahi enan dal makko de ongal hen ko to bangal no yimbe juulirta e annabi sallallahu alaihi wasallam yimbe juulirta sallallahu alaihi ibrahim ya walla ngaddinaaji gandaaji di ngala lural di neddo so wiyam hunde wadde lural ko ala lural ko itti لله من صلى الله عليه وسلم صحابة بالنام ديبا بحديث نلاي موطا مالك نلاي بخاري نلاي مسلم سنو الأربع فوق من بج دفت كالو جي تفسير فوق سعجي تفسير قرطبي سعجي تفسير القرآن مانا آيات الأحكام ابن العربي سعجي بكتاب الشفاء في حقوق المصطفى للقاضي عياض يقول بوبي بن قد مانا سفر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونوني بجد وده المعرفة مجيدا للألباني رحمه الله يقول فو ابن كثير القبع فوف إن الله وملائكة يصلون على النبي يا ابن صلى الله عليه وسلم تسيما ebe ngaddi ngaddi naaji e gaadi gannal sallallahu alaihi wasallam woni ko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid o do woni ngaddin sillu o woni deftere jogidin de do woni deftere jogidin fo shurah khalil kam ko do ngaddi yel khalil ngal ngaddi adalimo kono de o halum de kam shurah holu ngaddi kadi ngaddi no o do ko farilla to bangal lawol shafi lawol muhammad ibn hanbal mbadani jullo ko bon amma Abu Hanifa da Malik njare ko djiji go sunnaaji ona farillaaji saaji ngaddin goddo jabetaake mbatta nan hakillaaji men insha Allah yaama yo juuli annabi woni sharal men ne ko wiyata yawa dum hol biidan yawa dum an halan yimbe qur'aana kala yimbe sunna ko dum biida halan la rasulullah sallallahu alaihi wasallam la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko adda en ko haade makko sangare woni ko silli ko adda caggal makko ko dum ko biidan yorendo men insha Allah haade ko wiyata ko biida moje biida bondo lawol malik kanyum ala biida moje المالك هو مالك فيكو نويدو ما شاء الله لن يصل اخر هذه الامه الا بما صلح بها اولها واتن نقول لينول واوا مالي ريد واوا فيبر دكو وانا كو غيدن نقول فيبر نوكو بين نون كيبر فيبر نوكو الله وين لا رسول الله صلى الله عليه وسلم بي صلى الله عليه وسلم تف جيرين فدا اسماء بي لا اجي لا رسال بيم كد نشر خليل جوار ديك تن كو شر خليل كل فضل شو هاي خليل نجوغين دي ايدو تاتي فو ان نجوغي الحمد لله رب العالمين اها jigi mbo hattabo mo waybul jalil su jeewi shuru haaji mo dum do be gaddi muyassarul jalil li muhammad baba kanda ma sha Allah tan rahmulan wur ni du ci wan jene ma ko su wi ko ci jene ko dan ko han wur han le mursenaj kanyu de defter defte ma wuri ma sha Allah ta bo ba du fa insha Allah wadde ko do gaddin ne do juuli sa annabi sallallahu alaihi wasallam reeno goddi goddi di kono won yaarube non goddo no sella ko en juuri jamba fulaar yo jamba ki salwone makko fi sali sur lui en ko nandi hen woni yaaro bi dum na sella ko eggay kon non ko eggani la sallallahu alaihi wasallam ko buri woni bon tawna dum do buri sai da bi kam goddum addin gaddin goddo dum buri dum balle bi altu din disan sabako ijma so yimbe kawri e odo awa selatan bi anga da goddo buri wi wodje kay meto on na jabe tan ko da wodere kon non wadde hade dum do lura ko no mujji wala mojjani dum do ina hawrana mujji wadde banda men jom hakkille fudi ya tan ko ala lural ko den to den gede chorok chokaji keddidi e wallahu alam en andal meden gongal o wi ko debbo desado o humdanoma dewgal gongal hawdani ton gorko hawdani ton biddo kayji o mo mi arta amen kala biddo jibinaado e dewgal jibinaado e dewgal askitin tan gorko o suudi dewgal gal sellay no nedo ba humdanede e jom haramu kamin jiti ba o andani ba makko no resi ko reso o yi humdanama e bani ko debbo ndan jibibbe bibi be non way hunde de bi ni bi hande jarata ni biddo dewgal gal gal sellani ko biddo ko sharia wala kadi debbo funti yimbe ari bi ko diwdo to diwda ina wala ko biddo suba wese ha askatin tan ko gorko biya ta biddo fijir insha Allah heddo non debbo non to wi andama ko baddo non ko caytagal wadi dum e bone he kon non ko idda hudud bi shubuhat wana hidiyana sai makko sabo o do gorko yaani so mun ko dewgal yila hoppa idan dewgal wala akar fudi wonde wala ande kay no humande biyo mod bonum jep yaani mu chewndi gorgol mu chewndi dege fono wala aha debbo desa fono wala eden hande gede men kewde dewle enen bonum do dewle sabo gorko taw bonan o yu rokki won dalu do wartira won tan bi ala rokki dana ko tertas wal bi'na mi seri mi harmini tan mi yakk ciyal tasol bidno ana wana gorko ana wana qadi awna jom gal makko wana qadi hon biira ala harmini hakku non gorko on ara humana o do humani koy dewgal dum dana en ko jmeni haa banda men dentu den ngasti len jember men elo gelen dentu den dewgal ko hunde mawde to bangal sharia kono firto dewgal ko haddeji mawdi mawdi woni don foti diwde kundu men dentu den degal inshallah tagi ceni mi satta gir ka haa defte de defte da kadi problème meden ni ko firo meden eno be badirni wona goto ay yere gade ni seri mi harmini ala defte jogiden de fof kay wona hunde hesere labu ibnu farhan rahimahullah defte mo yiten tafsirat al-hukam o rippi hen ko walen ko dubi temed jidi fof jum wona hunde hesere ko nguli imali ko be jogidi kambe tan jogidi sabi ngul do ko tete ala fodo jeta dana defte seri de kono hay dum do kan gadi ibnu farhan rahimahullah o ko dum do ala dem galara wana kelme de sharia wana ada ba defal mbi tan tan dum do enen batti dum tan sharia soko non mbi den hay ko dum ko woni ton ko wana mi sharia mi harmini sabu kam jata ko mi harmini bang mi sharia ko bang mi harmini ko bang enen fulu do non mi kere din de kelme sharia mi harmini ta jum fa den ko tengti na sawal det ni yahkam yahkam sawi am nangu wana nanguji nay wono ko yotti tan de gere batten tan dem tan inshallah Allah sidi dewgal ko fim de ko debbo janan ndent e wite nen karmin hakkudi e so tawi won ko jidi nen en pama jim jaw en jato dadi wona fo ni hano wala hen do enne fata wi taw hunde waqi harmin debbo janan taw harman bonna dewgal janan bonna en dam janan de gene def en dege sen inshallah mun tan ko rabbi tan won non namdal gal tan so wori si debbo gondo e bo gon dum kala de tina dewgal mabbe gal ko ni sere dir rak gal kono bibbe dañabe hen be ngastinta koy gorko dimmo inshallah Allah sharir ko bibbe djibwe o wi'ata ko bijina ko bi sharir gorko dimmo o daaje tan ko de baajo hawo e laaba indiyam gorko dimmo o urto e gorko inshallah kono heede kanko non to yemo anda kanko dum ko ne heede ne bidon ko bangi dum ko action public wi'ata da'wa umumiyya e wallahu a'lam en amdal meden dewgal he o wi ko yimbe no baratan kewuji men no gonirta waali ko evenement religieux suudi won e de evenement ji ba ndem porte quoi evenement fo evenement julde buri mut banda men ko junni ci ma tan so nay liggiti ma ndewe en weta kay nay jardi la ci ge se liggiti ma ndewe cholli e dum awa dum hibude non holno biyeten evenement yimbe en jida dum ratte en rat evenement Allah hol baro darade 24 sur 24 ne wiya ngare mala ngare njuro diddo Allah julante Allah sagi goddo sagan jalle indi jias ko jumen di kon na men lum kay ko so neddo jari boram no yowi boram paye ciudi Allah rek ton wiya enen sen fini subaka law mun fo dawal birum jom biti daw biti mun jomata li dawar sidi jom gaare daw garage jom ekol daw ekolum jom kirni fay kirni kum banda le hay president wa ko galem daw enen pour ka enja ta onan adimi ndako rewdi Allah pour ka enja ta ciudi Allah su so ngand sen dum do en ko majjer bonde wana hunde silun wer do ko dental foko dental la so dum ko ndawen biroji man eta maaje di resol sedde sa yo ndaw galliji ma e inverse ji jogi den di mata bi liggo men jango galliji ma technologie do yotti do yotti mo do ni la jangalu ma ali kono wana jamaa ali ala binam ten jaama bacci ni la sallallahu alaihi wasallam samel aadana falam yujib la sallallahu illa min uzr kala nana wonu dinandu bo noti yak won so juli ko ni ala jabata tan ko jari boy e provaji makay sa wadi gallema ala ndi kayisma ko jabano dum banda men ngandir sen jabber men de gere wala hunde modjer tan sen jidi kewuji men bade batte ko kew religie ko burdo modji de kewuji foko njur ala baado adde ko futino sakaro en wi'e non garden ko gamu garden ko ziyara garden ko indi garden ko ciuddu garden ko salminde garto haaju no men batti wadde evenement be dum non garden ko itma garden ko orefto do foko evenement religieux ko no adasan e so sawi en gardinan be medine en way jabere won hen hek to jabate hen amma non sen batti waddume concurrence e dine harmi ittifaqa ko biire men yen bat evenement juulit joofni wala juulilu dum ko adaaji batta do akilaaji ado non beta law fo ko shari ma la mi xali tay wati lunda de felma de sere wala konkira shari do wedde lad mum tan ko na hunde de gin sen dañi ke wuji men ngande ten ke wuji men ken julbe so boktu men yuni je hen julbe en joni wati ni be liggo ni wonda kan ni fonction to liggo goka gonda kan ni ma jumu arsa wala ramas wanda men den tin dere gede en jippi nen barke ko Allah rokimen ko addi men do ko rewde Allah en ganda ni jahaten wadde ke wuji men di so tawi ke wuji men enen burani men Allah e al halimin de ala so walen la buram en hudu aha ya taw alen la dum ne jiya ko la sallallahu alaihi wasallam bukhari muslim kala jidde hebde daka mali mena gal yo alen la buram bu hudu kon alen la dum buranani ma kewma buranani ma dum do wande buranani ma kala e ko mi daka juldo ko ma hubas ya tutoy ala dan bu en hen e wallahu alam enam dal meden gongal o ko wiyede wonde sawtude boko awra ina wodi halu ya heewi kono ɓuri sello ko asofde bona awra debbo no wawi jangguinde debbo no wawi wonde janggowo debbo noon hunde fof so jogima haaji no waɗa yo mumɓe ono waɗata debbo so ɓuurimi janggude noono waɗata ɗum gila samanillah sallah sallam sonno ɗum ko Allah horko Allah wi Allah wi sokanaillah sa walkurna mayituɗa fi ɓuyiri funa min ayatillah wal hikma oyi sokanaɓe nana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yo janggin ko ɓe jengina e cuuɗi maɓɓe ko ɓe jengina e cuuɗi maɓɓe ko yoɓe jengin ɗum wala sécret nala salah salam kañum wala sécret ko ha jengginiɓe toon ko fof kamɓe kala men honde la salam lotorto fi janaba kamɓe kala men nala salah salam no ɓuucindiran e sohnam holko namto ɗe geɗe kamɓe kala ganda men ganden ɗe geɗe dine l'islam ganden ala fijeɗe aha so tawi kamɓe ɓe mbiyama noon saka heddi joni kam gandini debbo faddata haɓe won fonctionnaire aha so debbo woni ɗum joni so woni patient ma hono mbadata hayma so woni enca patient aɗa aare debbo no mbatta wiidigreɓe hande spécialiste aarema aɗa waddude malade ma ene wonde coma joni wonde docteur woni chef centre ko debbo woni directrice to ko debbo woni spécialiste to ko debbo ama kalda e makko ji alors debbo no wawi wonde kija debbo no wawi wonde jeyowɓe ji no wawi wonde ñooto wawide geɗe foof ɗe mbaɗata ɗe alaa saago jomum nanɗo jomum haalde inchallah fof to banggal nam to banggal kutodiral oɗo aduna foof debbo gor fono kutodira hen ɗum kala tal kalda e joomum wono kasodir a liggono ɗum liggono ma e gueɗe foof mbatten haqqille annabi Moussa alayhi salatu wasalam nde aride tawi ɗon ko reɓe haalde moon eyiwo annabaɓe heddiɓe foof woni la sallam haalni men haaluji ɗi wadde mana e sohnaɓe la salah salam haadimo resdir wiman khadija ko debbaji goɗɗo kañum mari haalnimo kañum préposé mo e gueɗe fande rewɓe kam arnoɓe zamanillah sa sallam dinno ɗum rokkima hooramma on hoto haali ɗum haali no publicement aroɓen namroɓe ko jamde هاي دبوا كيس نيل أرينا نعمل من تيس كيان كمين مدير يعني قواتين بوينو يا إدنو قال لي ابن أمي مكتوم أنا سايل تي أدن غرا كان أنا إغور دوكو جمسو مانا بجم قال لي مسانكينو وناني بالي سانجيبي نيانتي سان كوري جور كورم سانو يجم وانا وين يلتي أد وني بالا وان دوغير نون فايت الله صلى الله عليه وسلم هذه قال أبو خاري مسلم جمسو رضي الله عنه سيدة قونا غرين نام بالله صلى الله عليه وسلم ايوا نويته متنا كلا دبو أسكال مصطفى جم قلم أيوة النوير هذا إنسان خويك أنا سال أنا فريم غير نامه إنسان نقول له دبون أرا واجي أرد جم قل واجي من تباجو كيس نيرو كده ما يده وأنا أرينا ما كوي بنا نام ديو نجوجين قسم هنلا بدرين قسم هو تبين قسم بير أصحاب كان الله جبان ما وده كرات بيتان كو ويا دنيه ده دبون واجي وند كونفرنسي تيجي ولا جم قل سنا كان كونه هذا بانقال جولنا ده أمورا قطع ما أنا جولني قلم ni warno hen gorko ni de bas julni rawbe bama sawtum du yobbe na de bon way joga duda an way lit de gere wodi allah sayfal bangal nalan ko to en kalta ko de bangal din do tan biene nen bade en fanatism ko rabbit tan woni yaaru be dum kono ko buri seludde debbo do wiya wato ko feb turisma do tubikma do ko renta tan fitinaaji bangal julde ne ko nandi en wato o hutude allah kadi berrem na fecco no ne de wiira ni wato nyamdu ar ala fo en fo ndray ndulu woto yit taru yaade wala yaade mana swalis taw ndulu nar ala waddum do ha tara ha kebloda ko non tan yaw si debbo kadi woto wadde do gel han ko addulum kon heddi ko hada ka inshallah debbo on way wonde kirso on way wonde kutto on de gel fo inshallah de debbo wada ka ko wada ka nodino wada ka gurno wada ka julno worbe no godi e gel batena gel be inshallah on tan ndent den do gel wiere non de wana hunde selun inshallah wonto debbo hada tan feñi ni sawtum do kaaden don e wallahu aalam den gongal o yifata bangal woteji di o wi neddo aadana neddo ma wotan dum ciagal dum wotana god wota lasim ko sirru kon non hadata en way feñi ne ngorto ni kaari be andi kaari be heptini na sel so bangal lasli kambe sipirobe be ko to bangal enen julbe conseil constitutionnel kanyum heptini be wi ko kambe fu abe cialla be goni amma ahlul hil wal aqd haral lebe bi kambe be bay wonde ko jikinde ta ganda wada buri odo samore kon non aha sa ande mako ko feewa ni sel sahibul jarh muqaddam la sahibul ta'dil in anda be do bi kanko mo kon anda ande ma personnel mako mo jeen in harbe goto na wota aha woto yobe hen tan woto wonde ber ko shira uzimam ma la cha de conscience ne do yeta wasa baba da berne man soode no kono kama jetti engagement ma wotan kaari a andana mo biida ma wotan won ella gondo e mudum woto wotan botan kono fotan gada hal gondo wotal dum dow sabu wota ko sirru wota hal ni mo jadda kono kama on baddi na wiina ma wadan bo tawda goddo kono tan buri mojjude ko tay tan ko jikkinde kam di fo moj kono e buri mojji tan ko mo jottunda aaji do sabu jiwargo afu bil ahdi inna allaha kana mas'ula sondo ganduda e makko ko hunde bonde dum na harbi gam gorto nabugo aje tema ko umdo ciagal dum heli fa mbima o wada ka barke min gonde mum min kodde mum min jeyndire mum min danadi mum min te wala ka barke on kay harmi jettal yil agol aha kadi ko siru ni ba sa wata hollir duga de gede den den dum inshallah kon ta muhim to aadi bil aadi saladari bo fitudi aadi den den yetten aadi ko ganduden so no jetti aadi wadi humna so na taw kumdu gongol wadi bakkat dum na ci e babu ta awna simal udwani yorento e wallahu aalam kon dum baten tinare kam tino den baden fere baden carte meden ndanyen mojjo fiiden bo kooden hay son don goto nala ko men wi ko ko hunde sellude sanne ne de fiiden bo kooden e wa kon wona en san ko ni be no wona sabo ko lenyol ma wona sabo dem gal mala tan gal da ko mojjo e itun ne lato so tawi kadi woni bande woni no woni pouvoir d'ajouté amma no so bande wona o ni ala ko badraym e wallahu aalam e nandal meden gongal o wi ko fi layru so tabi yalti yawti balde sappo ko hewe andube mbi balde sappo en balde sappo jofu wadani don kono non ko nedaal men sallallahu alaihi wasallam haala no ko goto soknaabe julbe on wi ko sahana yiye jijam lewru hayaade nange o dum jodo balde jidi tan fetti ko selli ko fi layru frandi de balde jidi hankadi nan ni jijam jarge kadi wasa joni medicine yotti may nokku e djum wad consultation parce que djiam ko honde sensible honde fi mana farmonde no fi insan yalsan fi gidu fi had su duty don tan mo jiko jomi ya doctor insha Allah kala no wa re jegun si ande me rek ci yan fi le wala na fi le ko tan ko rabbi diko wuri mo jiri ko hada balde jidi kunina la sallallahu alaihi wasallam wi no sokna jo balde jidi tan ha don ko bendi don ko hankadi loto njula e wallahu alam heddi ko ko wi holko sabi on waddum mi faame mi mun ki faande mo ko ngol français on mi ne français jamen français daande lo ndin jafa don min basan wuddi no hen basan ko to luggi ne dum no feewi wadde tawi ko addani on ko on na won moda podde walla na woni kayen wada planning wala ko nandi hen ko dum woni wadde perturbation dum foge docteur bu yes ko wayi wadde fof fi layru so di balde jeedi tan wuri mojjude ko loto o juula yowi docteur ebe o safro ko woni ko e wallahu alam enandal makko deongal hen o yiko mata ko neddo kornodo ciagal dum ille so wi namdal gal en heewi ko arkande woni fof emi fayi den dien wadde dispose wala ko nandi dai fi layru makko no arden dum ala ko ngandu en inshallah wonde ko sabi dum ko ngal gedal ala dum en gandal heddino so tawi ko bonni ko arko makko ka ko amo softata bangal lewagu en wala ko nandi hen woni tawi ko yidi wiide ko mani yalti wala ko nandi dum jofindira hen ko hadata ko arko wonde tan ko diijam fi layru wala biyam bisum amma diijam goddam wala dakam men ko nandi hen hewde bo dakam me bu jippina ndiyam ko nandi hen dan dia mai sendok dia maniu tai wala kan ko propo wala kan ko addi kona dilli ni sababu dum bana sako ko ko lotan tul inshallah tai ko dum yidi halde ko ni don ko anda dum ko be man ki tan fam de nam dal gal ko fanti hen ko inshallah dum non wadde mbatte na hakki laaji men inshallah edi ko neddo o hoori hen hunde tan hawda ni gantu e bu de baraji ko jum rasul sallallahu alaihi wasallam amal misqala dharratin khairan yara gabbe dharra bada kanko ni o fuddi do tan ni ko ganino do horde o finri e bonde filayru wala djem esngu gasi o ndana ma nyala moka hadith garu bukhari muslim ni la ramen sallallahu alaihi wasallam wi kala ganido wadde modjere hay son do wada en e bun o modjere de winda mo gasi ala ko halina haw fuddi ma do munde modjere de hatima inshallah min ne nyala moka na tam yobde de pour la forme ko djem radi wo winda baraji kono yoyo wena kono jano do hajjidi wo o dani son problem hori yottinde emin dene baraji ha juji e wallahu alam enam dal meden gongal o wi ko pili do so laadi tiagal sakosan o yobati sar sakosan khalili wa sharakata kala mo ganduda fi layru mudum laabi ko adinde nage mutata kono juulane dar e jeetati o do o juulati sar sakosan walla fi layru makuni laabi ko jamma ko adinde fajir feerat kono juulane dar e jeedidi walla sap odo kadi jiba suturo inshallah koy boktu jumaa ko non afay say for example juulan tisbar ha ta kusan ko leena fili o yobata inshallah tisbar wallahu alam e namdal meden gongal ko wi ko muggude neddo wala sancude hay goto wi'a neddo yo sancu kambe arbe kambe ngona morato nobe ni kambe biya yo joomu en yeso mugge jubbi tati kono hay goto wi'a ne ko wajib ko hunde yiɗan tan ko boni tan sa waɗi min tan abaray sa waɗi tan bakkar kono enen noon africain ji enen moori min ɗi ene heewi saabu mo amaji allah kom fiddini min haraj so wiyama joomum ma sancol mbi noon ala tawi joomum wona moori no waɗa tan ko mugginoo tan yo ifirte tan waɗe fewde ha fewa waɗe jubbi tati yerti caggal ɗum no yiɗa kono paamen koko yiɗa tan so yiɗi ɗaccire noon so yiɗi ni kadi wawi sanjede sance kono kala kono waɗa lorkol islam yiɗa ɗum nala salami ko asri ou bil janasa ɗum awwal shei e joomum yawna wonti ma sancol biɗno kode yiɗan tan sohlani kimen mbaɗaen paamen sancude maayɗo en fembude cukalel jibinaguel en ɗe gueɗe fof wona wajib kode yiɗan tan sa waɗi mbinanɗa baraji sa waɗi na winnantake bakkat wadde woto tardin en inchallahu e wallahu alam e namdal makko dewgal hen ko faate bismade e noddinandu sey ko ɗum fanti en ɗum ko bida bonno mba ala bismillahi rahmani rahim ten hagguele ko nguli kulimaji noddinandu e wurnandu fof ala bismillahir rahmanir rahim batin da hadi lajmi wadde non de ko bida wadde bida non la salamu ko kullu bid'atin dalala e wallahu alam e nam dal meden battindingal o wi ko wiyede wonde e duwade hakkunde khutbaaji di ina harmi ala ko majjar wi humi be waylaaji wana hunde sellunde hadis garo sahih muslim ne laa sallallahu alaihi wasallam o wi go aljumaa jogi waqtu yel kala kawdo e maggel kala ko nyaagi allah allah jaamu ona wiini wi ko si seeɗa ere sahih muslim waktu o ko hakkunde nde almami jooɗi ha almami e mana ha julu silmina joni non do almami duwato do almami do halado beeda ko ya hedo ya hetto so fofti manon imen bay profiter duwa resa ay muslim on de ko do wadde hade ko do woni duwa o jabbe sen woni wedde non kono wedde non de koddi ko kadi duwa wala waktu ala fo waktu en wodi waktu wiete o do waktu sellata hajjede wona o do waktu sellata horede wona o do waktu sellata julede wona kono o do waktu sellata duwede dum wodani l'islam faam ha waktu mo duwe sakila ala duwa be do ke kebi dum to en hay der njulu en wiama en duwa o ke digo duwe ta kalbi no ha wotu wen tankay wotu hay got wotu hay jeto got duwa ko alla nodde se duwe sirru aha jodi haaji tid do almay mo do way taw jogi chaal wo rafim don hor musa fi don red musa fi don e awana yaz billahi minash shaitanir rajim onani babban hana o yaz billahi minash shaitanir rajim e ko nanje ngere bay no muhim tan won gele tan hada don jom su islibi ta alhamdulillah bil alamin sunu bi islibi alhamdulillah bil awi ya rahmuk allah do almami khud bintu do amma do almami fofti do khud do do won won wa de do inshallah en batta na gele jom tan e dum wonni njulni ni yemira do haji garo sahih muslim sunan naati aljuma naati nyal aljuma naati juma o tabi almamin khutbina o wi ko yow jul darde de koy bulle mbele embo wa hedaade khutba on ummini dum khusulay en lghatafani ummini dum abu hurairah radhiyallahu anhu jami'an wani batena dille ko rabbi tan jaabo wol tan ko wiide do duyataake wona hunde sellunde categorie inshallah en sella duyet inshallah kono yo pam tan woto dille juude ma do juudda do woni duwaade duwar berde tawa sabu ko mbadda fof gondo serama kettotodo o ene reni dum fadi an hal ma ka kettodo o haali don ko ene moole o haali huli huli ni bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim o wi rabbana atina fid dunya hasana haali hun o yi allah dandu en hedi amin yi allah rokku en hedi amin kanko sabu duwi re bi amin fof kanko ko be duwi de e wallahu a'lam ko fi hen kal imin ko ta allah subhanahu wa ta'ala ya jabani kala ko fenum ne ko shon shedan ya allah ya fa'an hada wassalamu alaikum rahmatullahi وبركاته